Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir. Hakkı Yılmaz 1949 yılında Konya'nın Beyşehir ilçesinin Kayabaşı köyünde dünyaya geldi. İlkokula gitmeden Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. 1961 yılında ilkokulu bitirdi. 1963 yılında hafızlık ve Arapça eğitimi almaya başladı. 1965 yılında Arapça bilenler arasından seçilerek tekamül eğitimi için Alanya'ya gitti. 1969 yılında İstanbul'da Arapça tekamül kursunda hoca oldu. Daha sonra da dışarıdan İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. Askerlik dönüşü ticaretle uğraşmaya başladı. Bu süreçte fahri vaizlik, Arapça öğretmenliği ve muhtelif dini araştırmalarla uğraştı. 1987 yılında ticareti tamamen bırakıp kendisini Kur'an-ı ilimlere adadı. Kur'an ve dini ilimler alanındaki çalışmalarına devam eden yazar, evli ve 3 çocuk babasıdır. İyi akşamlar değerli izleyenlerimiz. Kur'an ve İslam programının bir yeni oturumuyla tekrar huzurunuzdayız. Sizlere hoş geldiniz diyorum. Sayın Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye de, değerli konuşmacımıza da hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ederim. Çok ciddi ve yorucu, hatta bir sürü duvarların yıkılmasını zorlayan bir görev yapmaktayız beraber. İnşallah Allah hayırlara razı vesile olur. Allah razı olsun. Biz programımızı izleyenler, şimdiye kadar izleyenler neyi amaçladığımızı, neleri anlattığımızı biliyorlar. Ben zamanını fazla yitirmeden doğrudan bugün işleyeceğimiz peygamber ve peygamberlik kurumunu işleyeceğimiz konuşmanız için size söz vereceğim. Yalnız ben her şeyden önce bir şey söylemek istiyorum. Bu bizim 7. programımız. Evet. Eğer yanlış hatırlamıyorsam tabii öyle oldu. Evet. Yani din dedik, Allah dedik, peygamber dedik, Kur'an dedik filan. Peki ya biz bu hiç namaz diye bir şeyden bahsetmedik yani. Salat, salat, salat. Kur'an-ı Kerim'de öyle geçer. Bizde işte evet, salat, selavat sözleri geçer. Hiç dinden bahsetmedik. Dini de namazın, yani namazın da dinin direği olduğunu söyleriz. Niye bu direkten hiç bahsetmedik diye öyle bir soruyla başlasak olur mu? Olur soru. O zaman buyurun o zaman. Şimdi efendim... Resulullah'a atfedilen bir ifade var. Es-salatu imadüddin. Salat dinin direğidir tarzında. Şimdi bu Kur'an'daki salat veyahut da sadece Kur'an'da değil miyim yani? Arap dilindeki salat namaz demek değil. Bu dinin işini boşaltmak için namazlaştırılmış bir ifade. Bu salat namazlaştırılırken bir de bunun biraz sonra değineceğim bir de salavat bölümü var. Peygamber'e salavat getirme. Yani Allahümme salli ve sellim falan demek tarzında. Bir de o var. Şimdi bunlar yozlaştırılmış, içi boşaltılmış, tamamen artistik harekete dönüştürülmüş, yani ritüelleştirilmiş olaylar. Şimdi gerçekten İslam dininde namaz çok önemli bir şeydir. Namaz anlamı Türkçesini böyle şey yapacak olursak niyaz etmek, yakarmak demek. Bu kelime olarak da zaten Farsça kökenli bir kelime. Aslında değil mi? Farsçadan da öncesi var, Sanskritçe. O dilden Farsçaya, Farsçadan Türkçe'ye de aynen kabulle gelmiş bir şey. Bu büyüklerin karşısında eğilme, eğilerek selam verme anlamında bir sözcük. Dediğim gibi uzak doğudan gelme, İran'a, İran'dan da Türkiye'ye gelme. Şimdi bizim Türkler doğudan batıya doğru Anadolu'ya gelirken İran içinden geçtikleri zaman kendilerinde okur yazarlık vesaire falan olmadığından terimlerin çoğunu İranlardan kaparak geldiler. Mesela namaz bunlardan biri, oruç bunlardan biri, abdest bunlardan biri vesaire. O zaman biliyorsunuz yani tarihte bunun sabit. Kendileri devlet işlerini de yani yine Farisi, İran kökenli katipler getirmek suretiyle evrakların hepsini de Farsça tuttular. Böylece yani Türkler ne olduğunu anlamayan bir sözcüklerle, terimlerle karşı karşıya geldiler. Namaz dinde olmazsa olmazdır. Peki şey de söyler misiniz? Arapçada namaza ne diyorlar? Ha, şimdi Arapçada Kur'an'daki tabiri Üd'u rabbekum tazarruan ve hufiye. Rabbinize bir zillet zinciri kurarak niyazda bulunun. Yani Allah'ın karşısında affedersin, kazık gibi durma. Boynunu bük, belini bük, gerekirse yere kapan ama şimdiki şeyler değil. Şimdi aslında bunları hep izah edeceğiz. Şimdi bunu ileride özel bir bölümde dua ve namaz diye bir şeyimiz olacak. Ama ben burada kısaca değineyim. Anladım. Namaz, insan kendi aczini düşünür, kulluğunu düşünür. Kendi bünyesini, niteliklerini, cirmini ölçer. Allah'a karşı bunu arz eder. Allah da hani daha önceki programlarda dediğimiz gibi Allah'ın nitelikleriyle Allah'ı da düşünür. Ve o anda yalvaracak, yakaracak, kapısına gidilecek, yardım istenecek tek varlık Allah olduğunu bilir. Bu bilinç içerisinde, bu bilinçle Allahu Ekber der. Her şeyi en büyük Allah der. Allah dışındaki her şeyi arkaya atıverir. Boynunu köser. Niyazında da bulunur. Bu niyazda ne bulunur? Ismarlama bir dua falan filan okuduğu falan o da olmaz yani. Başım ağrıyor. Boynunu bükerek, belini bükerek yere kalan başının ağrısının giderilmesini ister. Harcı borcumu var. Belini büker, boynunu büker. Ya Rabbi beni şu borçtan kavur. Allah'ın istediği bu işte. Namaz bu. Kur'an'ın tarif ettiği namaz bu. New York'tan bir izleyicimiz de demiş ki, şöyle soruların evet, içerisinde evet. Var. Peygamberin kıldığı namazda rükû secde var mıydı? Peygamberin hayatıyla ilgili o kadar bilgi kirliliği var ki. Peygamber bunu nasıl yapmış olabilir? Şunu inanıyorum. Bu Araf suresinin 55. ayetteki Üd'u rabbekum tazarruan ifadesinden siz, biz, oradaki, buradaki kim ne anladı, ne yapabiliyorsa ben eminim ki peygamber de ancak o kadarını yaptı. Başka bir şey de yapmadı. Şimdi Müslüman zannediyor ki, şimdi şöyle bir şey uydurulmuş. Peygamberimiz, şimdi manzaraya bak. Millet namaz kılmasını bilmiyormuş. Manzaraya bak. Halkı toplamış. Sallu kema raitumunu usalli. Beni nasıl namaz kılarsanız siz de öyle namaz kılın demiş. Halbuki salatla namazın hiçbir alakası yok yani. Bu böyle çarpıtma, buraya indirgeme. Ama Peygamberimizin eğer dediyse es-salatu imadüddin diye, salat dinin direğidir dediyse bu çok doğrudur. Salatı öğrendiğimiz zaman salatın dinin gerçekten direği olduğunu bileceğiz ve acizane, anladım, herhalde reklam olmaz, tarafımızdan İslam dininin temel direkleri diye salatı, namazı, haccı ve kıbleyi, dört unsuru İslam'ın temel direği diye kitap yazdık. 5-6 senedir de piyasada. Detayı orada ama inşallah özel bir programda bunu değineceğiz. İbadet bağlamında evet. Bunu tekrar ele şimdi, alacağız. Evet. Evet, bu kulluk işte, din bu. Ama salata dediğimiz zaman ne olacak? Eğitim ve sosyal destek kurumları olarak orada bunları göreceğiz. Esas din bu, yaşam bu. Öteki senin Allah'la bireysel olarak kendi aranda. Toplu yapılamaz mı? Biraz zor. Yani namaz toplu yapılamaz mı? Yapılır ama biraz zor. Çünkü... Neden? Bu neye benzer? Bir savaş esnasında bir bölüğün düşman karşısında eline silahı, canını öne atmış, Allah Allah diye böyle Allah'a teslimiyetle feryat figan yapabiliyor mu? ritüel olarak değil, asaleten, kendisi yaşayarak yapabiliyor mu topluca? O zaman toplu şey olur. Veyahut da Kur'an'da bir ifade var. Bakara suresinin 214. ayeti. Bütün insanlığa meydan okuyor. Estağfirullah. Em hasibtum en tedhulul cennete ve lemma yetikum meselul lezide halav min gablikum messesumuz be'sâhu ve tarrâhu ve zülzilû hatta yegûler rasûlu ve lezine âmenû mâh metâ nasrullah elâ inna nasrallâhi garib. Bak siz, sizden önceki mücahitlerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden, onlar gibi gayretkeş olmadan, avantadan cennete gireceğinizi sanıyorsunuz ki? Onlar sarsıldı. Mücadele ederken yıprandılar, sarsıldılar, zillete düştüler, açlık, sefalet çektiler. Hatta öyle bir an oldu ki, bak, peygamber ve beraberindekiler el birlik, ayetin ifadesiyle, meta nasrullah, hep birden, Allah'ım yardımın ne zaman demek durumunda kaldılar. İşte bunu aynı şekilde diyebiliyor musun? O şart oluşabiliyor mu? O zaman olur. Yoksa komutla toplanın efendiler, Allahu Ekber yat, Allahu Ekber, böyle bir namaz falan, niyaz falan olmaz. Komutla olmaz. Bu artistik bir harekettir. Adam yaptığını bilmiyor. Ritüel, taklit. Ruh kazandırabilirse, bir insan kendisi yapabiliyorsa bunu, o zaman ancak niyaz oluyor. Anladım. Evet. Şimdi bir başkası yaptığı zaman, bir başkasının yaptığını yapıyorsa tiyatroculuk oluyor açıkça. Ritüel diyoruz zaten. Tiyatronun kaynağı ritüeldir biliyorsunuz. Latinceden Fransızcaya, Fransızcadan da Türkçeye anlamı ne? Dediğim gibi bir başkasının yaptığını canlandırma. Başka bir olay değil. Bunu sen kendin yaşarsan namaz oluyor. Kendin yaşarsan niyaz oluyor. Evet, yani şimdi bunu değerli izleyenlerimiz de tabii benim gibi dikkatle dinlediler. Anladığımız şey şu ki salat geçen, Kur'an'da geçen hiç namazla salat alakası yok efendim. Namaz demek değil ama bizim tercüme edenlerimiz, meal yazanlarımız nerede salat geçiyor ibadet bağlamında evet, bunu namaza tahvil maalesef, etmişler. Maalesef. Halbuki maalesef salat dayanışma, yardımlaşma, güç birliği yapma gibi anlamları var herhalde. Şimdi değil esas mi anlamını söyleyeyim. Kökten getireyim, güncelleyelim isterseniz. Evet, buyurun. Şimdi salat sözcüğünün anlamı saleve kökünden gelir. Uyluklama. Bedevi atına, devesine yükünü yüklerken yüklediği yük var ya, denk var ya, hı-hı, ona dizini kaldırmak suretiyle, ayağı alttan kaldırmak suretiyle, alttan destek vermek suretiyle yükünü yükleyebilmesi demektir. Bir de bir yükü sırtına alıp götürmek demektir, sırtlamak demektir. Hı. Bedevinin dilinde bu sözün öz anlamı, icat anlamı budur. Bunu ileride çok detaylı işleyeceğiz inşallah. Peygamberimiz zamanında kullanıldığı şekliyle... Dur, şimdi oraya gelelim. Evet. Bedevilikten bu sözcüğü sosyal ortama getirdiğimiz zaman bu mecaz anlamda sırtlama ve uyluklama, destek, alttan destek, sırtla taşıma anlamına gelir. Kur'an bağlamında bunu incelediğimiz zaman, hadislerde incelediğimiz zaman, hatta evet, o günün şiirinde incelediğimiz zaman sosyal sorunları eğitim yönüyle veyahut da ekonomik destek yönüyle sırtlama ve sosyal desteği sağlama. Destekleşme yani. Destekleşme. Hı. Esas anlamı bu. Hı. Sözcüğün anlamı bu. Ama dini yozlaştırmak için bu bozuldu. Dil bozulursa din bozuluyor. Evet. Şimdi ileride salatın bozulması sonucu insanlığın başına neler geleceğini de yine Kur'an'dan evet, öğreneceğiz. Evet. Bunun da bir bu sürecin de ne zaman başladığı, nasıl ilerlediğini de herhalde ileride bir şekilde açıkça evet, söylemek gerekiyor. Peki bu güzel, bunu anlattık. Yani doğru söylüyorsunuz herhalde. Yani inanın efendim, yani doğru, hayır, Kur'an'ı konuşturduğunuz için doğru evet, söylüyorsunuzdur. Şimdi şöyle bir şey var. Amenna dedik bunu ona. Da, hayır, bir şey daha arz edeyim. Estağfurullah. Biliyorsunuz salat sözcüğünün bu gerçek anlamını insanlığa sunmak kısa zamanda, yani 3-5 sene evvel, öyle diyeyim yani, Hakkı Yılmaz'a nasip oldu açıkça. Ne çok iftiralara da maruz kaldık. Hı-hı. Dediler sen şeyi mi değiştiriyorsun? Yok kardeşim. Bu Yani herkesin illaki ineceği büyük kaynaklara falan gerek yok. Hı hı. Bu inanır mısınız? Her Müslümanın, her insanın, Müslüman olsun olmasın yani, ulaşabileceği Osmanlı dönemindeki basılmış, o dönemin lügat olarak kullandığı Ahter-i Kebir var. Hı. Onunla bile bu basitçe yazar. Salevenin yani uyluk olduğunu, fiilini uyluklamak olduğunu onu yazar. Bırakın hani benim ulaştığım Lisan-ül Arab olsun, Tacullar falan oralara falan gitmek şey değil. Ama biz bunu deklar ettiğimiz zaman birilerinin işi bozuldu. Birilerinin karizması çizildi. Anlatabildim mi? Karşı çıktılar. Evet. İşin aslı bu. Bunu her Müslüman, bak şunu da arz edeyim. Hani sorgulamak diyoruz ya. Müslümanlar bizim ağzımızdan çıkan her sözü A'dan Z'ye kadar sorgulamak zorundalar. Hı hı. Hakkı Yılmaz mı doğru söylüyor? Necati Bey mi doğru söylüyor? Yoksa o kitaplardaki yazılanlar mı doğru? Gitsinler, imamından başlasınlar, müftüsüne gittiler, ilahiyatına gitsinler, diyanetine gitsinler. Hepsinden bunu sorsunlar. Ama kim eğer ki ya bizim kitaplarda böyle yazıyor falan filan gibicesine baştan savma basitçe de uzaklaştırılmaya çalışırlarsa da dirensinler. Hı hı. Bu çok önemli. Bundan ben bu kitapları, bu sözcükleri tespit edip milletle paylaştığım zaman mesela bizim yine bu Kur'an bağlamında, bu bağlamda cünüplük sözcüğü. Hı. Tespit ettik, milletle paylaştık. Aynı kitabın içerisinde paylaştık. Veyahut da Tebiyyünül Kur'an adıyla yazdığımız Kur'an açıklamaları, hı, tahlillerinde bunu paylaştık. Millet cünüplük deyince normal olarak cinsel ilişkiden sonra, orgazm olduktan sonraki durum olarak şey yapar. Halbuki sözcüğün anlamı ondan evvelki, yani şehvet gerilimiyle insanın hayattan kopukluğu demek. Onu lanetlemişler, bunu lanetlemişler. Allah diyor ki yani şu olarak Kur'an'daki şeylere, sen cünüpken salata katılma. Ya aklın bir şeye ermiyor. Sosyal olarak yani zihinsel olarak gerginsin. Hayattan kopmuşsun. Hayattan zaten kopmuşsun. Toplumda sen bir işe yaramazsın yani. Git o ihtiyacını gider. Normal olarak kendini teskin et. Ondan sonra topluma çık. Öğretmenlik yap, eğitmenlik yap. Veyahut da sanayide işine git. Patronluk yap, işçilik yap. O zaman yap yani. Ama bunu da çarpıttılar. Ve yok bilmem yatağa cünüp yatan şöyle olurmuş. Yok efendim böyle olurmuş. Niye olacakmış kardeşim ya? Niye olacakmış? Bunlardan herkes feryadı figan etti. Bunları anlatacağım şuydu. Hmm. Ben bunu deklare ettiğim zaman çok yadırgadı millet. Yahu bilmem şimdiye kadar bilmem ne anlamındaydı. Ne yaptı bu adam bunu böyle getirdi? Sağ olsun gençler. Bütün müftülüklere, başta Diyanet İşleri Başkanlığı'na bu konuyla ilgili yüklendiler de yüklendiler. Yüklendiler de yüklendiler. Birincide kısa yoldan hani copy paste yaptılar, cevap verdiler. İkincisini de yaptılar. Üçüncüsü de yüklendiler. Dördüncüsü evet onun anlamı kopuk anlamındadır diye resmen fetva yayınladılar. Onun için Müslüman kardeşlerimizin buradan ağzımızdan çıkan her şeyi tahlil etme, test etme, uzmanlarından öğrenmek zorundalar. Bu dini halis olarak, saf olarak, gerçek olarak yaşarlarsa bu din işe yarayacak, kendilerini kurtaracak. Aksi halde bütün emekleri hebaen mensura olacak. Toz duman olup geçip gidecek. Bunu da bilsinler yani açıkça. Peki. O zaman diyoruz ki bu din, İslam hayat için, bizim yaşamımız için bir rehber. Bu hayatta yaşarken kullanacağımız, yaşarken yararlanacağımız bir öğreti. Bunu hayatımıza geçirebiliyorsak geçiriyoruz. Yoksa ahiretimizi kurtarmak için yapılmış bir şey değil yani. İçeride yani tarlanı nasıl sürersen öyle sürüyorsun. Tamam, yoksa şimdi ölmüşlerin için şey için ölümden sonrası hayatı tahayyül ederek oraya hazırlanmanın yön ve yöntemlerinden ibaret değil. Yaşamı evet yönlendiren, hep yaşamı organize Cenab-ı eden bir şey. Peki Sayın Yılmaz, asıl konumuza yavaş yavaş giriyoruz da evet, bir de Allah Kur'an-ı Kerim'de ayetlerini, surelerinde sık sık karşılaştığımız bir söylemi var. Yemin ediyor. Evet. İşte, ben saymayayım artık. Siz bu yemin ne anlama geliyor? Evet. Şimdi efendim bu çok sorulur. Bizim maalesef meal ve tefsir diye piyasaya yazılmış kitaplarda da bunlarla ilgili doğrudur hiçbir açıklama yok. Andolsun, kasem olsun ki şöyle, kasem olsun böyle gibi ifadeler var. Şimdi vatandaş da diyor ki, ya psikolojik olarak biz toplumda biliyoruz ki yemini en çok yalan söyleyen adamlar yapar yani. Doğru sözün yemine ihtiyacı yok derler. Doğru sözün yemine de ihtiyacı yok. Hatta derler ki yine toplumda en çok namustan kim bahseder? Bilmem kimler bahseder. Yani namusu en fazla onlar kullanır. Allah neden yemin eder derler. Şimdi biz çalışmalarımızda bunu yazdık. İlk ciltte de bunu, 11 cildin ilkinde de bunu, kasem cümlesi diye özel bir ara başlıkta bunu analizini yaptık, gösterdik. Arap dilinde kasem cümlesi diye bir cümle vardır. Bu cümle iki gruptan oluşur. Birisi referans bölümü, ikincisi de sav bölümü, iddia bölümüdür. Kur'an'daki kasem anlamı, kasemin anlamı sözü, cümleyi güçlendirmek demektir. Şöyle, Cenab-ı Hak veyahut da bir Arap kasem ettiği zaman, kasem de dediği zaman, kasem olarak bir şey gösterdiyse, falana kasem ediyorum ama onu sana referans veriyorum demektir. Bildiğimiz, Türkçedeki kullandığımız yemin anlamında değil. Şunu, şu hareketi, şu nesneyi, şu olguyu referans olarak veriyorum ki ben bunu şöyle yaparım veyahut da şunu referans veriyorum ki bu gerçek böyledir gibi iddiayı güçlendirmek için verilen kanıt ve referanstır. Kasemin anlamı budur. Dayanak, evet. Bunun dayanağıdır. Bu öyle bir şeydir ki bizim Türkçedeki yemin gibi afaki, hayali, mücerret, soyut şeylerle de olmaz. Verilen referansın, gösterilen kanıtın müşahhas, somut olarak herkes tarafından görülebilecek, bilinebilecek şeyler de olması lazım. Bu anlamda kullandığın zaman. Bu, evet. Kullandığı zaman, şimdi hani bizde laf var ya, adam demiş ki ben Halep'te 15 arşın atlardım. Cevabı da almış tabii. Halep oradaysa arşın burada, buyur atla. Şimdi bir örnek vereyim. Bunu ilerideki bir şeyde vereceğim. Kur'an'a baktığımız zaman herkesin gayet basit bildiği bir ayet, bir sure kısası. Vel Asr suresinde. Vel Asri. İnnel insane lefî husrin. Bu bir kasem cümlesidir. Bunu çevirdiğin zaman asla kasem olsun. Bir de ikindi diye çevirirler. Ona girmeyelim yani. Şimdi yanlışlaşınca bizim konumuz şey. Evet. Şimdi bakın. Yaşadığınız çağı, hangi çağ olursa, Kur'an indiği zaman peygamberin çağı. Şimdi de bizim çağımız. Bunu size referans gösteriyorum. Bakın inceleyin. Bu asırdaki yaşantıların hepsini gösteriyorum ki, innel insane lefî husr. İnsanlık bunalımdadır. İnsanlık zarardadır. Zarardadır, kayıptadır. Evet, kayıptadır. Yandadır. Bak ne kadar güzel değil mi şimdi? Bizi Cenab-ı Hak böyle soyut bir şeye falan göstermiyor. Çağınızı kanıt gösteriyorum ki bu budur diyor. İtiraz edebileceğiz mi biz buna? Baktığımız zaman yok canım, insanlık müreffeh. Yani bekliyoruz, dur bakalım arkasından ne gelecek diye. Ha, şimdi böyle bir şey var. Ama şöyle diyecek olursak, asla kasem olsun insanlık zarardadır. Kim ne anlayacak ki bundan? Evet. Onun için kasem cümlesi referans cümlesidir, kanıt cümlesidir. Kanıtı gösterilir, tez, iddia ortaya atılır. Kasem cümlesinin de anlamı budur. Allah öyle bizim gibi, yok yani şeyler gibi, vallahi billahi falan gibi öyle bir şey yoktur. Kasem cümlesinin mahiyeti Arapçada sözü budur. Güçlendirici sözü güçlendirici bir kalıp, söz kalıbı. Evet, güçlendirici kalıp. Diğer bir anlamı daha var dediniz yeminin. Yani yemin bir başka maksatla da söylenir dediniz. Bir böyle dayanak anlamında. Bir de referans anlamında böyle şey olur. Başka bir şey yok yani. İkisi de aynı yani. Aynı şey yani. Aynı, ben farklı sözcüklerle izah ettim yani. Peki, bu olayı. Biz ara vermeden önce bu şey peygamberlik kurumuna girelim. Evet. Şimdi biliyorsunuz peygamberlik konumuna girmemizin sebebi şu. Aslında bundan evvelki 4. programda girmiştik ama konuyu tam tamına irdeleyemediğimizden dolayı bu defa onu devamlayıp tamamlamak zorundayız. Evet. Belirli esaslar çerçevesinde. Bizim üzerinde durduğumuz nokta peygamberimizin Allah'a ortak edilip dinin yozlaştırılmasına malzeme yapılması konusu. Onun için peygamberin Kur'an'daki İslam dinindeki yerinin tam olarak tespitini sağlamak. Güzel. Bunu sağlarsak gerçek halis insanlığın yararına olacak dini ortaya koyacağız. Halis dini halis ortaya dini çıkarmış çıkaracağız. Evet. Bunu yapamayacak olursak halis din kalp bir din olacak. Kalp bir din de kalp bir paradan farkı olmaz. Piyasada geçmez. Ahiret dünyada da işe yaramaz, ahirette de işe yaramaz yani. Şimdiki gibi. Onun için burada peygamber konusunu irdeleyeceğiz. Nitekim biz de zaten programımızın amacı o. Doğru evet. bildiğimiz yanlışlardan dini temizlemek, temizlemeye evet dönük. Şimdi burada peygamberimizi ele alacak olursak, şimdi peygamber Kur'an'daki ayetlere göre ve işin hakikatına göre peygamberimiz de, bak ayetlerini vereceğim. Yani mealen de uzatmayacağız burada konuyu. Kehf suresinin 110. ayeti. Fussilet suresinin 6. ayeti. Enbiya suresinin 34-35. ayeti. Zümer suresinin de 30-32. ayetleri. Bu ayetlerde peygamberimiz de beşerdir. Evet. Ölümlüdür. Yapısal olarak, fiziksel olarak, biyolojik olarak kesinlikle yeryüzündeki insanlardan hiçbirinden herhangi bir farkı yoktur. Evet, evet. Şimdi kendisine fark bu ayetlerde de ifade edildiğinden dolayı özel görevli olması, özel görevi nedeniyle kendisine vahyedilir olmasıdır. Farkı budur. Yoksa herhangi bir üstünlüğü diğer bir şeyden kesinlikle yoktur. Onun da başı ağrır. Onun da dişi ağrır, o da acıkır, onun da cinsel ihtiyaçları vardır, onun da haceti vesairesi, her şeyi aynı, o da terler vesaire. Ama peygamberi bu sıfatta şey yapacak olursan dini yozlaştıramazlar. Kur'an'daki bütün niteliklerle din yozlaşmaz. Peygambere belirli bir şeylerin yüklemeleri lazım. İnsanüstü bir şeyler getirilmesi lazım. Yani bir pagan kültürünün etkisiyle bir şeylerin buraya girmesi lazım. Ki dini yozlaştırabilsinler. Şimdi biraz sonra isimlerini vereceğim şeyler var. Peygamberimize Kur'an'ın dışında herhangi bir mucize verilmedi. Peygamberimiz gökte uçmadı, miraca çıkmadı, ayı yarmadı. Yani hiç olağanüstü bir gücü, kuvveti vesairesi yok. Tek mucize Kur'an, vahiy mucizedir. Ama şimdi peygamberimize o kadar fazilet, o kadar üstünlükler, o kadar mucizeler izafe edildi ki akıl hayal durur. Şimdi ben ismini vereceğim biraz sonraki kitaplardan. Bak şurada 5-6 tane maddeyi izninizle okuyuvereceğim. Yaratılmışlar içinde ilk olarak Muhammed Aleyhisselam'ın ruhu yaratılmıştır. Buyurun. Allahu Teala onun ismini arşa, cennetlere ve 7 kat göklere yazmıştır. Hindistan'da yetişen bir gülün yapraklarında La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazılıdır. Muhammed Aleyhisselam'ın ismini söylemekten başka vazifesi olmayan melekler vardır. Meleklerin Adem Aleyhisselam'a karşı secde etmeleri emrolunması, alnında Muhammed Aleyhisselam'ın nuru bulunduğu için idi. Adem Aleyhisselam zamanında namaz için okunan ezanda Muhammed Aleyhisselam'ın ismi de söylenirdi. Şimdi... Bir de 8. madde var. Bu 86 madde de aldım. Şimdi 8. maddeye lütfen aklı selim olan, izanı, vicdanı olan herkes iyi dikkat etmeli. Allahu Teala bütün peygamberlere emretti ki Muhammed Aleyhisselam sizin zamanınızda peygamber olursa ona iman etmelerini ümmetlerinize emrediniz. Tekrarlayacağım bak. Fazla dikkat çekmedi gibi. Okuyuşumdan oldu herhalde vurgularımdan. Allahu Teala bütün peygamberlere emretti ki Muhammed Aleyhisselam sizin zamanınızda peygamber olursa ona iman etmelerini ümmetlerinize emrediniz. Peygamberimiz ne kadar yüceltilmiş değil mi? Bütün peygamberler, ümmetleri ona itaat edecekmiş. Ona tabi olacakmış. Peki. Karşımıza ne çıktı? Muhammed peygamberin ne zaman peygamber olacağını bilmeyen bir Allah var şimdi. Buyurun. Bu peygamberi yücelteceğiz diye, din kitabı diye bugün bu bahsettiğim yazılar var ya, Türkiye Cumhuriyeti'nin camilerinin kapılarındaki satılan kitaplardan alınmadır ha. Yani sokakta korsan morsan falan filan kitap değil yani. Belirli bir gazetenin de insanlara aboneler karşılığına eşantiyon olarak verilmiş, dağıtılmış, kapılarına bırakılmış bir kitaptadır bunlar. Şimdi onun için Müslümanların dikkat etmeleri zaman. Şimdi bir şey daha var. Atlayarak geçeyim birkaçını. Dünyaya geldiği zaman melekler tarafından sünnet edilmiştir. Komedi. Şimdi böyle bir peygamberle karşı karşıyayız. Böyle bir peygamberi akıllı bir insanın kabul etmesinin imkanı yoktur. Beşiğini melekler sallardı. Buyur. Beşikte iken konuşmaya başladı. Efendim, şimdi tabii bunun literatürü, kitapları, kütüphanesi oluşturuldu tabii bunlarla dediğiniz evet, gibi. Evet, bu, şey. Evet. Ve bu Muhammed Mustafa peygamberimize yüklenen, yapıştırılan insanüstü özellikler, halbuki bir meziyet sahibi, erdem evet. sahibi bir beşer evet. iken doğaüstü, beşerüstü özelliklerle teçhiz edilerek bir tırnak içinde söylüyorum, bir yedek ilah yaratıldı, yedek put yaratıldı. Evet. Yani aslında şimdi yönetmenimiz bir ara vermemiz lazım diye uyarıp duruyor beni. Şimdi ben bunu böyle söyleyip araya gidelim, aradan sonra devam edelim bunun üzerine peki lütfen efendim. Diyorum. Peki efendim. Yani öylesi öyle manzaralar doğurdu ki bu. Şimdi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye adı geçer geçmez herkes önünü ilikleyip böyle tazarru ederken Allah'ın adı geçiyor, kılı kıpırdamıyor insanların. Evet. Şimdi dolayısıyla bunun bir riya kültürünü de beraberinde getirdiğini, çünkü Allah'tan evet. başka Tanrı, ilah, hürmet edilecek bir varlık olmadığını bilmesine rağmen böyle bir davranışa sürüklenmenin ayıbını da Müslümanlar olarak yaşıyoruz. Maalesef. Camilerdeki o isimlerde de Allah'la diğer peygamber ve diğerlerin isimlerini yan yana dizmelerindeki yanlışı da hep görüp ikaz eden birisi. Şimdi değerli izleyenlerimiz, bu konu çok sıcak ve çok tartışma götürür bir konu. Biz biraz daha geniş bir zamana taşıyalım bunu. Bir ara veriyoruz. Aradan sonra devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. O kitap asla onda şüphe yoktur. O müttakiler, sakınanlar ve arınmak isteyenler için bir yol göstericidir. Değerli izleyenlerimiz, tekrar beraberiz. Peygamberlik kurumunu işlemeye devam ediyoruz. Sayın Yılmaz, bize öyle şeyler söylüyorsunuz, öyle şeyler anlatıyorsunuz ki bir sürü inançları deviriyoruz. Yani yanlış inançları deviriyoruz, öyle diyeyim isterseniz. Peki bu şimdi çağımıza 2013 yılının bu Ekim ayının bugünlerine, gerçi siz bunu senelerdir yapıyorsunuz ama bu 2000'li yılların Türkiye'sine gelinceye kadar niye bu iş böyle hiç gündeme gelmemiş veya getirilmemiş, yayılmamış veya satılmamış bu yani? Neden kabul görmemiş? De siz efendim, buna daha hala bağırıyorsunuz. Şimdi bu sorunuzu izniniz olursa şu maddeyi şey yap, buna bağlı bir noktada arz edeceğim. Ve bu defa daha bir fazla bir hayrete düşeceğiz. Yani insanlığın yani veyahut da Müslümanlığın ne hale geldiği noktasını bir başka örneğe çekeceğim ama şu rezaleti bir izninizle Müslüman kardeşlerimize bir sıralayalım şimdi peygamberin konumunu. Hı hı. Bunu televizyonlarda da yine aynen söyleyebiliyorlar bu anlatacağım olayı. Bakın dikkat edin. O listeden önünden gördüğü gibi arkasından da görürdü. Aydınlıkla gördüğü gibi karanlıkta da görürdü. Tükrüğü acı suları tatlı yaptı, hastalara şifa verdi, bebeklere süt gibi gıda oldu. Gözleri uyurken mübarek kalbi uyanık olurdu, bütün peygamberler de böyleydi. Ömründe hiç esnemedi. Teri gül gibi güzel kokardı. Güneş ve ay ışığında yürüyünce gölgesi yere düşmezdi. Bedenine elbisesine sinek, sivrisinek ve başka böcekler konmazdı. Çamaşırları ne kadar çok giyse hiç kirlenmezdi. Her yürüdüğü zaman arkasından melekler gelirdi. Bunun için ashabını önünden yürütür, arkamı meleklere bırakın derdi. Hacamat kanından içenler oldu. Bunu işitin de cehennem ateşi onu yakmaz buyurdu. Şimdi izleyicilerimiz hacamatı bilmiyoruz ama kan aldırma diyelim biz. Hacamat farklı bir teknikte kan alma ama normal olarak kan alma diyelim. Kanı alındığı zaman kanını bir içtiği zaman hastalıklara şifa bulurmuş. Ona ömürlerinde bir kere salat ve selam okumaları ümmetine farz oldu. Allah-u Teala da meleklere ona salat ve selam etmektedir. Aklı bütün insanların aklından daha çoktur. Yani bu 86 tane madde böyle gidiyor. Şimdi demin arz ettim ki Kehf suresinin 110, Fussilet 6, Enbiya 34, 35, Zümer 30, 32 ayetlerde bize bir beşer Muhammed denmişti değil mi? Evet. Buradaki anlatılan adamın beşerlikle ilgisi var mı? Beşer üstü. Bu beşer üstü bir şey. Şimdi böyle bir peygamber algısının bu insanlardan yıkılmadığı sürece bu din doğru anlaşılmaz ve yaşanmaz. Açık konuşalım. Şimdi gelelim yani bu algının neden devam ettiği veyahut da nasıl devam ettiği. Şimdi yine acı bir noktaya değineceğim. Yani bu biraz da vahim olacak. Kültürümüzde folklorik olarak düğünlerde sünnet merasimleri ki o da İslam'a aykırı. Onu da inşallah ayrı bir programda söyleyeceğiz. Erkek çocukların sünneti. O da İslam'a aykırı. İslam'la alakası yok. Veyahut da ölülerden sonra yani ölümlerden sonra 40-52 bir günlerde bir de mevlid okunur. Ha bir de ne var? Uydurulan Miraç gecesi, Regaib gecesi gibi hem de devlet töreniyle merasimler yapılır değil mi? O mevlidin içerisinde peygamberler yarıştırılır. Bunlardan bir tanesi en önemli noktasını fazla zaman kaybetmeyelim diye şey yapalım. Miraç bölümü diye peygamberi Allah'ın yanına, Allah neredeyse ki orada göğe hani çıkarmışlar. Orada bir ifade var. Gel Habibim, sana aşık olmuşam. Cümle halkı sana bende kılmışam. Gel ey sevgilim, ben sana aşık oldum. Cümle halkı, bütün mahlukatı, bütün yarattıklarımı sana bende yaptım. Bende köle demek, kul demek. Buyurun. Bütün insanlık peygambere kul yapıldı. Ama en kötüsü de ne oldu? Allah yarattığı kuluna aşık bir konuma getirildi. Şimdi herkes bunu bilmez ama bunu söylüyorum. Aşk bir anomalidir. Aşkı efendim kökü aşk sarmaşıktan gelir. Arapçası anlamı ama bazıları gibi efendim sarmaşık her tarafı sardığından işte bu da sevgi her tarafı sardı. O anlamda değil. Lügatlara bakılabilir. Aşk sözcüğünün anlamı sarmaşık ama dalından koparılmış sarmaşık, ölmeye mahkum sarmaşık demek. Sararmış solmuşluk demek. Esas anlamı bu. Kökünden koparılmış. Kökünden koparılmış sarmaşık demek aşk. Ve dediğim gibi anormallik. Allah aşık olur mu? Esma-i Hüsna'nın öğrenilmesini, öğretilmesini şey yapmıştık. İşte ve ma kaderullaha hakka kadir. Onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Değerlendirmenin ifadesi bu. Allah her türlü eksikliklerden münezzeh olmasına rağmen al sana Allah'a bir noksanlık izafesi. Bunu kim yapıyor? Dememize lüzum yok. İmamlarımız, müezzinlerimiz, Diyanet İşleri başkalarımızın katılımıyla, onun huzuruyla bu tören okunuyor. Onun huzurunda inanın, gel Habibim sana aşık olmuşum diye adam bunu okuyor. Süleyman Çelebi'nin yaşamı ne zaman? 1600'lü yıllar mı? 700'lü yıllar mı? Yani? Ve o yeni de şimdi. Hayır, ondan beri bu söylene geliyor yani. Hayır yani. Önce zamandır söylene geliyor. Efendim zaten ben hani kültür olarak şey yaptım. Bir folklorik olarak şey yaptım. Dinle ilgili demedim. Ben burada Allah'a sürülen karayı ve Müslümanların ne zaman olursa olsun peygamberi yüceltirken şirke düştüklerini anlatmak için bir örnekleme olarak verir. Kaş yapayım derken göz çıkardıklarını. Kaş yapayım derken göz çıkarma bu. Şimdi peygamberimiz Kur'an'a baktığımız zaman doğumuyla ilgili, hayatıyla ilgili hiçbir şey yok. Sahne yok. Musa peygamberin doğumuyla ilgili, yaşamıyla ilgili, mücadelesiyle ilgili biliyorsunuz sahneler var. Evet. Kur'an'da. Bizim peygamberimizle ilgili yok. Neden yok? Kur'an'a baktığımız zaman لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ. O size kendi içinizden birisi o. Bakın. O kendi içinizden birisi. Siz onun doğduğunu gördünüz. İçinizde yaşadığını gördünüz, biliyorsunuz. Sizden biri. Hiçbir fevkalade, hiçbir anomalisi yok. Sizden yani. Biri. Evet, niye değil. Kur'an'da yer alsın ki doğumu, herkesin gözünün önünde bir adam. Doğumu görüldü, yaşantısı biliniyor, yetimliği biliniyor, büyümesi biliniyor, ticari hayatı, çobanlığı, peygamber hepsi milletin gözünün önünde. Niye Kur'an'da yer alsın ki? Herkesin gözünde olan bir olay. Ama farz et ki gelseydi bu senelerde bir peygamber, şey kitabı inseydi, ha peygamber de geçmişte olduğundan dolayı böyle yapılmış iftiralar temizlenirdi. Aynı Musa'nınkinin temizlendiği gibi, İsa'nınkinin temizlendiği gibi. Ama o halkın gözünün önündeydi. Buradaki şeye gelelim şimdi. Bu alanda halktan birisi olması şey göstererek, beşer olması, o Medine, Mekke halkından birisi olmasını örnek göstererek peygambere izafe edilen bir başka sıfat daha var. Onu da bu bağlamda tanıtayım. O da ümmilik kavramı. Evet. Bu da çok önemlidir. Bizim peygamberimize ümmi derler. Bizim peygamberimiz ümmi değildir. Yani ümmilik de böyle okuma yazma bilmeyen anlamında kullanılır. Şimdi arz edeceğim, evet. Anlamlarını şey yapacağım. Bizim peygamberimiz ümmi değildir. Bizim peygamberimiz el ümmidir. Başında el takısı olan bir ümmidir. Arapçada üm sözcüğü ana demek. Ümmi dediğimiz zaman anasından doğduğu gibi olan demek. Cahil demek, okuma yazma bilmeyen demek. Ama Kur'an'da peygamberimize bu nitelikler, ümmilik şey yapılırken ümmi denmez. El ümmi denir. El ümmi sözcüğü teknik olarak ümmül kura sözcüğünün kısaltılmış halidir. Şimdi izleyicilerimiz bilir. Her namaz kılan bilir. Yani 3-5 yaşındaki çocuklar da bilir. Nasır suresi vardır. Estağfirullah. İzâ câe nasrullâhi vel fethu denir. Bak burada vel fethu ifadesi aslında ve fethullâhi demektir. İzâ câe nasrullâhi ve fethullâhi demektir. Ama ıtlam olmasın diye, edebiyatta lüzumsuz uzantı olmasın diye Allah lafı oradan kaldırılır. Ondan bedel olarak başına el takısı gelir. Burada ümmül gura denir. Ümmül Kura ana kent demek. Mekke'nin adı Arap toplumunda o yörede ana kent demektir. Şimdi Atakent deriz ya öyle. Peygamberimiz ana kentlidir. Analı değil, ana kentlidir. Ve o halktan biridir. Peygamberimiz okurdu da, yazardı da, yazmıştır da. Gitsinler, Buhari'de dahil olmak üzere tarih kitapları alsınlar. Hudeybiye anlaşmasını okudukları zaman o sözleşmenin altında Resulullah orada imza atarken Resulullah Muhammed diye imza attı. Onlar da kabul etmediler. Onlar da kabul etmedi. Ya zaten sorun senin Allah'ın elçisi olup olmadığın yani. Biz seni kabul etmiyoruz ki sen Allah'ın elçisi de bu sözleşmeye şey yapıyorsun ki. Peygamberimiz silin şunu dedi. Resulullah'ı silin yazın. Abdüloğlu Muhammed diye yazın dedi. Öyle istediler çünkü. Öyle istediler. Sahabeden de kimse yanaşmak istemedi. Onu nasıl sileriz ki? Sen Allah'ın Resulüsün. Biz seni silemeyiz. Mübarek aldı onu. Kendisi sildi. Kendisi yazdı. İbaresini yazdı. Bu Abdüloğlu Muhammed'in imzasıdır diye onu da yazdı. Çok enteresan. O yazıyı görenler, duyanlar şöyle de anlattılar. Tarih kitaplarında var bu. Kendisi yazdı ama yazısı hattı pek doğru düzgün değildi. Evet bak peygamber yazı yazmasını biliyor ama hani hepimiz el yazısı yazdığımız zaman kimimiz iyi yazar, kimimiz kötü yazar. Resulullah da iyi yazısı olmayan biriymiş. Bu da tarihi belgeler de var. Ama peygamberi öveceğiz diye peygamber anasından doğduğu gibi hiç kitap görmedi, okumadı, yazmadı. Yahu bu Kur'an geleli 23 sene bir hayatı oldu. Farz edin ki Kur'an gelinceye kadar okur yazar değildi. Ama Allah'ın emri ilk oku, ikra diye biz oku diye çeviriyoruz ama biz farklı çevirdik biliyorsun. Öğren, öğret diye. Bu kalemle öğretendir diye orada emir var. Can bu 23 senede 24 harfi öğrenemeyecek kadar gerizekalı biri değil yani. Kaldı ki 25 yaşından 40 yaşına kadar ticaretle meşgul oldu. İşte üstelik şehirler arası, ülkeler arası muhasebeci. Seyahatle yani. Okur yazar olmayan kervanların şeyini, kaydını nasıl tutacak ki? Ya velev ki öyle veya böyle. Yani bütün bu insanüstü, doğaüstü özellikleri ona yakıştırmanın gerekçesi olamaz bunlar tabii. Peki bir şey soracağım efendim. Bu karışan kafaları da zannediyorum berraklaştıracak. Siz önerdiğiniz, ileri sürdüğünüz savlarınızın kanıtları ve kaynakları var. Bunları sergileyebiliyorsunuz tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii hep teknik. Delilleriyle yani. Tabii efendim. Burada hayır, hiçbir tanesi Kur'an iddia değil. Hayır. Kur'an ayetlerinden referans vererek söylediklerinizi görüyoruz. Evet. Kur'an ayetine dayandırıyorsunuz. O elimizin altında şey olarak, referans olarak. Peki onun dışındaki işte diğer konularla ilgili yakıştırmalar, sahabenin durumu, rivayetler vesaire, namaz, salat vesaire gibi o konulardaki bu çarpıklıkların tarihi kökenleri ve referansları var yani değil mi elimizde? Tabii bunlar hep var. Bunlar tarihçiler de bunu bilir. Zaten şimdi şöyle Kur'an Arabiyen indi diyoruz. Arap dili üzerine ve edebiyat yönüyle ve gramer yönüyle hatasız indi. Kur'an'ı o günkü indiği Arap dili ve grameri üzerinden tetkik ettiğimiz zaman karşımızda bu anlamları buluruz ve bunları buluruz. Şimdi bunu Ümmi'de bu şekilde anlattık. Tarihi belgeleri de burada şey yaptık. Şimdi peygamberimize verilmesi gereken nitelikler ne var? Özür dilerim. Buyur. Şunu da ilave edin lütfen. Şimdi o saydığınız 86 tane şey var ya. Evet. Peki bunu ileri sürenlerin şeyleri, kanıtları ne? Şimdi efendim. Var mı yani? Şunu demek istiyorum. Şimdi seyircilerimiz diyecekler ki hani sor diyorsun ya. Yani neyi sorayım? Nerede bunun kanıtı deseler yani? Ne, şimdi, görecekleri bir kanıt var kitap, mı? Bu kitap şimdi şöyle arz edeyim. Bu rezilliklerin ana kaynağı Müslümanların içerisinde bundan yüzlerce sene evvel aslı iki tane kitaba dayanır. Birisi İmam-ı Kastalani, kitabının adı Mevâhibül Ledünniye. Şimdi herkesin böyle bir şafak attı. Diğeri Gâdî İyaz, kitabının adı Eş-Şifa. Şimdi hangi dönemin bunlar dediniz? Tarihlerini pek şey yapamıyor ama 600-700 seneli falan evveline ait bunlar öyle şey olarak. Bu Mevâhibül Ledünniye kitabı 1900'lü yılların ilk başlarında Türkçe'ye çevrilmiş. Türkiye'nin çok ünlü gazetecisi, yazarı, fikir adamın bir tanesi de bu kitabı Gönül Nimetleri diye güncelleştirmiş, basmış. Adını vermeyeyim. Peki. Ama gönül nimetleri. Gönül nimetleri. Diyeceğim. Şimdi adamın adı, bu kitabın orijinalini yazan adamın adı İmam-ı Kastalani. Şimdi bundan evvelki sohbetin bir tanesinde hani demiştik ki, yani bir şeyin ifadesinde imam olursa, hazret olursa o sorgulanmaz demiştik ya. Yani. Evet, evet. Tamam. Bunun başında da İmam-ı Kastalani. Kastalan ülkesinde, şehrinde yaşamış bir adammış bu. Kitabının adı Mevahibü'l-Ledünniye. Okurlar da herkes bunun ne anlama geldiğini falan bilmez. Mevahip sözcüğü, mevhibenin çoğuludur. Mevhibe, karşılıksız olarak verilen hediye demek. Hibe var ya, evet. Hibe sözcüğünden gelir. Hibe sözcüğü de Arapçada bu kökten gelir. Mevhibe. Ledünniye Allah tarafından demek. Adamın kitabının adı çalışmadan, okumadan, biriktirmeden, kaynak bulmadan, herhangi bir yerden iktibas etmeden, öğrenmeden Allah tarafından bana verilmiş bilgiler demek. Buna günümüz Türkçesinde ne diyorlar? İşkembeden. Tam bilmem. Şimdi kitabın adı Mevahibü'l-Ledünniye. Türkçe'ye çevrilmiş. Sonradan birisi anlattığım kişi güncellemiş. Kitabın adı da Gönül Nimetleri. Piyasada da var. Ha. Yani öyle bulunmaz falan bir kitap değil yani. He. Ara sıra basarlar. Tabii bu ticari. Evet, bunun neden olduğu o ocak bu bir kaynak lazım. Yani şöyle. Hı-hı. Bu bir kaynak. Yani altın madeni falan değil. Elmas madeni din ticareti. Tamam. Altın madeni falan çünkü değil yani. Müşterisi, elmas müşterisi yani. Çok çünkü. Müşterisi, yani müşterisi çok. Ve herkes daha önce bir programda hani bir bonuslu dedik ya. Avantadan cennete gidecek yani. Adam diyor ki 3 tane salavat çektiğim zaman ben cennete gideceğim. Bilmem ne gecesinde bilmem kaç sefer şunu dediğim zaman cennete gideceğim diyor. Allah da öyle bir şey demiyor. Hı hı. Bunlara daha önce değindik. Şimdi buraya gelirken madem ki bu noktaya geldik. Biz burada esas şu noktayı da bir dikkate alalım. Bu da çok önemli. Peki peygamberin dindeki yani dini pozisyonu ne? Yani bu çok önemli. Peygamberin dini pozisyonu ne? Ha bir de ondan evvel şeyi arz edeyim. Peygambere hani hitap edilmesi, hani bu uydurma unvanları şey yaptık ya. Peki peygambere hangi unvanlar verilir ve verilmiş? Bu noktaya bir değinelim. Şimdi Kur'an'da peygamberimizi Cenab-ı Hak Resulullah, Allah'ın elçisi. Hepimiz Muhammed adını duyduğumuz zaman Resulullah diyelim. Hı hı. Çok önemli. Bir de Nebi-i Ümmi, ana kentli peygamber. Hı hı. En-Nebi, peygamber sıfatı var. Ve En-Nebi-ül Hatim, son peygamber hı hı. ifadesi var. Şimdi Kur'an'daki ifadelerin hepsi bunlar. Peygamberimize hitap şekli bu. Ama adamlar peygamberimize Habibim. Sevgilim, adam tefsir yazmış, meal yazmış, kul, de ki emirleri var ya, hı hı. onun önüne ey Habibim de ki, ey sevgilim de ki. Nereden çıktı kardeşim? Nereden çıktı? Çıkacağı yer belli. Cenab-ı Hak, İbrahim peygamberi ben Halil edindim diyor. Vettehazallahu İbrahim'e Halil'e, Nisa suresinde. Hı. Allah İbrahim'i Halil edindi. Halil dost demekmiş, hiç alakası yok. Halil, iz bırakan, önden giden, arkasından başkalarının takip ettiği adam demek. İbrahim peygamber Halil dost olunca bizim peygamberin biraz öte götürülmesi lazım yani. Benim peygamberim seninkini geçer. Benimki seninkini geçmedi yani. Şimdi efendim bütün bunlar Kur'an'da bu çok enteresan Mücadele suresinin 8. ayeti var. Orada münafıklar gelip peygamberimize Allah'ın vermediği sıfatlarla peygamberimize hitap ettiği zaman Allah bunları kınar. Hı. Benim bu Müslümanlardan ricam şu. Allah'ın vermediği unvanı, Allah'ın vermediği rütbeyi peygambere vermeyelim. İpin ucu açıyor, şirke kadar gidiyor. Yani Hristiyanlığın İsa'yı Rab edinişinden, Yahudilerin Üzeyr'i Rab edinişinden 1000 kat daha beter bir duruma düşürülüyor. Tehlikeli yani. Bir durum. Şimdi burada bir de bir evvelki yine sohbette dedik de bir de Hazreti Muhammed diyelim mi demeyelim mi? Hmm. Şimdi bir de o var. Şimdi Hazret sözcüğü de sorunlu. Efendiden bahsettik. Şimdi efendi o ayrıydı. O Mevla, hani Rab, şeyi sözcüklerinin karşılığıydı. Şimdi Hazret ifadesi bizde saygı ifadelere kullanılıyor. Eskiden peygamber Allah'a Hazreti Allah, Hazreti Muhammed, bilmem kim falan derken, bazı devlet büyüklerine de Hazret falan derken ipin ucu kaçtı. Birkaç sene evvel televizyonlarda papaya da Hazret diyorlardı. Ben kendi kulağımla duydum. Yani Papa Hazretleri diyenleri de duydum. Ve bunlar din adamıydı biliyor musunuz yani? Şimdi Hazret sözü yazılış tarzı Türkçe'ye geçişiyle iki kökten gelmiş olabiliyor. Bir, böyle vahşi hayvanların yediği etin iyisi anlamında, malın seçkini anlamında kullanılır. Seçkinlik. Seçkinlik anlamında ama bu Arap dilinde kesinlikle insan için kullanılmaz. Ben bunun internette falan bunu bulabilirler. Hazret ne demektir diye benim tahlillerimi bulabilirler. Bir de huzur, hazır olma sözcüğünden kaynaklanabilir. Burada da her yerde hazır olan anlamındadır. Şimdi bu anlamına geldiği zaman her yerde hazır olan sadece Allah'tır. Hazreti Allah deme hakkımız vardır. Ama bu sıfatı peygambere yapıştırma hakkımız da yoktur. Burada da ihtiyatlı olmamız lazım. Şimdi zaten bu Hazret sözü İslam ülkelerinde ben literatürlerine baktım şu bu. Türkçenin dışında da başka bir yerde yok. İran'ın da Arap'ın da şuyunda buyunda kesinlikle onların kullanmadığı bir sözcük bu. Şimdi öyleyse burada biz gelelim peygamberimizin peygamber olmazdan evvelki durumunu bizzat peygamber kimdi, nasıl bir adamdı bunu Kur'an'dan bir öğrenelim. Şimdi vakit var bizim herhalde. İki dakikamız kaldığını işaret ediyorlar bana. Buraya sığdırır mısınız bilmiyorum ama belki bunun kısa bir özetini veririz herhalde bu şimdi şeyde. Bu pek, bilmiyorum bize başka bir oturumun giriş konusu olabilir mi? Yani evet. Onu bir tensip ederseniz bir oraya tamam, oturumun giriş konusu yapalım. Girişini konu yapalım efendim. Evet. Çünkü esas ötekileri, eksileri şey yaptık da olması gerekeni söylememiz duruma düşüyoruz. Durumuna düştük. Evet. Evet. Bu da hani az sonraya benzeyen bir şey oldu yani galiba. Evet. Yani gelecek programımızı kaçırmamaları içinde bir bonus olmuş galiba. Evet, böyle hayırlısı olsun efendim. Evet, hayırlısı. Değerli izleyenlerimiz, Sayın Hakkı Yılmaz, Kur'an vukufiyeti, Kur'an diline vakıflığı ölçüsünde Kur'an'ın söylemleriyle Allah'ı, peygamberi, Kur'an'ın kendisini, dini bize tanıtmaya çalıştı. Biz de hasbelkader kendisine söylemlerinde yardımcı olmaya çalıştık. Soru doğurabilecek söylemlerinin açıklamasını istemek suretiyle sizlerin de sözcülüğünü yapmış olduk. İşlediğimiz bir yanlışlık, kırdığımız bir kalp varsa affola. Şu bilinsin ki biz Kur'an'ın da söylendiği gibi Allah'ın dini Allah'a mal etme, halis din kılma adına bütün bunlar yapılıyor. Televizyon idaresinin de maksadı zaten bu programın yapılmasındaki maksadı da oydu. Biz bildiklerimizi paylaşmaya çalıştık. Bilmediklerimizi veya kafanıza yatmayanları varsa sorularınızı programımıza eğer bir ileti göndermek suretiyle katılırsanız biz doğruyu bulmada müşterek çalışmış oluruz. Dolayısıyla bu ne sadece Hakkı Yılmaz'ın sorunu, ne Necati Saygılı'nın, ne Karadeniz TV'nin sorunu. Bu bütün Müslümanların sorunu. Dinimize bu şekilde sahip çıkalım diyoruz. Ve bugünkü programımızı da burada böylece kapatmış oluyoruz. Sayın Hakkı Yılmaz, çok teşekkür ederim efendim. Seyircilerimize de sizin de selamınızı isterseniz siz de paylaşın. Ve bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. İnşallah, teşekkür ederim. Hoşça kalın efendim, sağ olun.